نسلملكم الاستوديو سكن بو سفام نلقاكم على 11 البروغرام في السنسيلة الجاية ورا الكلمة في الكيمياء سليم بو هاجر والمسيدة الرسيدنت اللي يكون معنا كل جمعة بروفيسور جارز بريفا. في دون البروغرام الجاية ورا الكلمة هنا اتنرى ولي كل كلمة عندها الجاية تاعها. اتنسلتو في الفات الستوريا لكلمة الجار معها بش يشرف اسبت تالمنتالي تامالتية اللو في دان البروغرام بموت بارتيكولاري هنتكلمو دوار اسبتيهور دوار الكلم ابونيميكي سامو و سلينا سبلا هيا نبدأو بلي نسبيقاو شنو ابونيمو ايا كلمة مش كوموني ابونيمو ما دانا افسر ترمنو لجي من اسم تا برسونا اللي تسا تكون persona li vera eċed, reali, sejmo, jem kalla tkun fittizja. U xan nieħdu xi ftit eżempji minnhom dawn, għaliex dawna jidħlu ħafna fil-lingwa u dawna insibuhom imxerdin mal-lingwi kollha fil-fatt. Per eżempju, għandna l-kelma boycott li hija meħuda mill-kaptan Irlandiż Charles Cunningham Boycott. Kien kun jommu, sewa, u allura dika baqat inxterdet, sewa. Għandna l-kelma dalja, meħuda mill-botanist Zvediż Anders Dahl. Il-kelma volt, ta' xjentista li għandna Alessandro Volta. Sandwich, ta' diplomat Ingliż John Montague, illi kien the Earl of Sandwich. U għammek ġiet il-kelma sandwich, l-istorja ta' sandwich, edha li dana, meta kien ikun qed jilgħab il-karti ma kienx ikun irid minn itelfu laqas is-sefturi tiegħu stess biex isejħulu għalhekk kellha lura kienu jġibulu l-ħobs imqatta u xi biċċa l-ħam bejniethom u minn hemmhekk ġiet il-kelma sandwich u baqgħet, jiġifieri dawn huma wkoll ġrajiet li jinxterdu mal-lingwi kollha. Daka meta hemm eponimu li hu marbut ma' persuna. Imma għandna wkoll eponimi li isemmu wkoll, ċoja jidħlu fil-postijiet. Jiġifieri anka il-postijiet marbutin għal xi nies. Aħna u Malta u għawdex għandna eżempji ħafna, għandna pereżempju il-Kottonera, sewa, msemmija għal-Grammastru Ralph Kottoner, Floriana, għall-arkitet Pietro Floriani, Paula, għal-Grammastru Antoine de Paul, Senglea, għal-Grammastru La Sengle, Valletta, għal-Grammastru Jean de la Vallette, Manuel Island, għal-Grammastru Manuel de Vilena, u Victoria, għal-Reġina Victoria tal-Ingilterra. Ġifieri hawnhekk għandna il-postijiet ukoll li jieħdu l-isem tal-persuni. Il-kliem eponimiċi insibuhom spissi fix-xjenza fit-teknoloġija. Għaliex bosta sejbiet u innovazzjonijiet ikunu msemmija għal min ikun qed jagħmel dik ir-riċerka. Sewwa jew inkella min ikun sabhom jew ħoloqhom. Kultant ukoll anke isemmu xi aspett tax-xjenza jew tat-teknoloġija biex jagħtu ġieħ lil xi ħadd li jkun ħadem ħafna f'dak il-qasam. Ħansemmu l-kelma diesel, pereżempju, li ġejja mill-inġinier Ġermaniż Rudolf Diesel. Bajro ġejja mill-inventur Ungeriż Laszlo Josef Bajro. Bajro qed naqra jien bl-Ingliż biex naħseb jiena dik bl-Ungeriż tiġi xi biro jew xi ħaġa hekk sewwa. Għandna l-kelma Giacuzzi, l-inventur Amerikan li kien twielet l-Italja, Candido Giacuzzi. Hoover, tal-industrialist Amerikan William H. Hoover. U Giljottina, tax-xjentist Franċiż Joseph Ignaz Guillotin li ipropona l-użu mekkaniku ta' għall-pjena tal-mewt fi Franza. Dawna huma dawk l-ismijiet li ċerti nies taw l-oġġetti, postijiet, orajt, jew anka l-idejat. Issa, aħna wkoll hawnhekk għandna diversi kliem li hu marbut b'mod partikolari ma' Malta. sewa, illi ġej minn xi isem ta' xi ħadd. Ħa naraw, pereżempju għandna l-kelma Frankuni. Tell-oħta Frankuni, pereżempju, Marta Frankuni. Jew batuħ ta' Frankuni. Ġifieri batuħ fl-isptar tal-moħħ. Sewa. Issa, jekk illum ta' Frankuni huwa l-isptar tal-moħħ, jew manikomju, sewa. Din il-kelma Frankuni tmur lura għal meta kien hemm il-post illi ħa isem minn Kavaller Frankuni. U dan Frankuni, sewa, kien l-awnet kien personaġġ storiku, ġifieri vera jeżisti għax jiena fil-bidu għad li seta' ma kienx jeżisti. U l-isem fil-fatt huwa il-kunjom ta' dan il-kavallier fra Fabrizio Frankuni. Dana kien poġġa l-villa tiegħu, Villa Frankuni, li kienet fil-Furjana, fejn illum hemm id-depow tal-Pulizija. Sewa. U din il-villa bdiet tintuża bħala l-ewwel sar tal-moħħ. U hawnhekk għandna ħaġa interessanti. Aħna għaliex fid-drawwa ta' nisna jassoċjaw l-isem mal-post. U allura naturalment l-isem Frankuni, Frankuni li il-verżjoni lokali ta' Frankuni naturalment, baqgħet assoċjata ma' dak l-isptar speċjalizzat. U allura baqgħet tinteret u għadda tinteret sal-lum. Meta l-irġa ħati għajdulu li jutajja par Frankuni, allura ġviri tietlef. Sewa, dan jom kella anka f-sens figurattif li muwix għet jajt dak li ju sew, ma jaqblux miju, ġviri għet isuħ bħala mġnu, kważi. Sewa, mela ta' Frankuni ġejja minn isem ta' kavallieri li aħna bqajna sejrin nużawh anka għall-isptar tal-moħħ. Kel-moħra li għaw Malta u koll ħadet tifsira daqsxej differenti minn kif oriġinat. U din il-kelma oriġinat minn Franza, għanna il-kelma ġagbin. U ġagbin illum il-ġurnata tfisser traditur, arriq jew inkella ingannatur. Alright. Issa, il-kelma ġejja minn Jacobin li hija mnisla mill-Latin Jacobus, ġifieri ta' ġagbu. U dina oriġinalment il-kelma Jacobin ma kienet tfisser xejn ħażin. Għaliex? Il-Jacobini kienu grupp ta' nies li ħejjew ir-Rivoluzzjoni Franċiża tal-1789. U dan il-grupp kien jiltaqa' fil-kunvent tad-Dominikani. Issa hawn ġejja l-konnessjoni. Il-kunvent tad-Dominikani kien ħdejn il-Knisja ta' San Ġagbu f'Pariġi. Allura minħabba li kien ħdejn il-Knisja, dawk li kienu jiltaqgħu hemmhekk, bdew jissejħu Jacobini ta' San Ġagbu ġifieri. Kienu biħsbijiet demokratiċi estremi. Ħadu jisumhom il-Patrijiet Dominikani, għax mill-isem tal-kunvent ta' San Ġagbu, Dominikani Franċiżi kienu jissejħu Jacobini. U għalhekk Jacobin oriġinalment kien laqam għal Patri Dominikan. Imma jiena hawnhekk ukoll qed nagħmel distinzjoni bejn Jacobin fil-Malti sewa u Jacobin. Sewa. Rajt, għaliex imbagħad hekk ħadet it-tifsira. Mill-isem ta' dan il-grupp ta' nies li msieħba kollha ta' kull xirka oħra f'kull nazzjon li kienu jiltaqgħu biex jiddiskutu l-istess kunċetti ta' tidwil, sewa, li kellhom kuntatt mill-qrib mal-Jacobini ta' Pariġi, bdew sejħu lilhom infushom Jacobini wkoll. Jiġifieri hawn għandna l-ewwel isem ta' l-ewwel tifsira ta' grupp li hu daqsxejn rivoluzzjonarju. Sewa, Eventualment il-kelma speċjalment bil-Malti sewa ġagbin għaddiet għal biex tagħti t-tifsir ta' traditur. Xi ħadd illi jingannak. Aħna għaw Malta wkoll insibu illi kien hawn il-Ġakobini wkoll meta kienu qegħdin jikkonfunfaw biex jeħilsu mill-orni ta' San Ġwan u jiġu l-Franċiżi sewa u fosthom insibu li kien hemm vassalli u ċensu barbara wkoll. Però illum il-kelma Ġakbin ġiet tfisser b'mod jisu ikraħ u xekk illi bniedem jingannak għarraqbik. Infatti aħna l-lum hekk nużawha din, ma nużawhiex bħala xi ħadd rivoluzzjonarju, meta nużaw Ġakobin x'aktar xilli nużawha f'sens storiku. Sewa, fl-idjoma Maltija wkoll jew fil-vokabularju Malti insibu l-kelma fajjenza billi tfisser ċeramika u oġġetti msawrin mill-Majjolka ddekorati u motija l-verniċ. Ġifieri għandna dan it-tip ta' xaquf. U fajjenza ġejja minn kelma ta' minn isem ta' belt ta' fajjenza fl-Italja ta' fuq. U hekk allura bdiet tiġi rrekordjata l-kelma bħala fajjenza bħala affarijiet ta' ċeramika sewa mis-seklu 17. Issa hawnhekk il-ġrajja hija allura li aħna ħadna din il-kelma fajjenza mit-Taljan li għaddiet imbagħad għall-Malti u llum il-ġurnata ħadd ma joqgħod jiftakar f'dak il-belt. Rajt imma għandek aħna ngħidu għandek ħanut tal-fajjenza. U hemmhekk kulħadd jiftiha. Eżempju ieħor ta' fejn għandna persuna, issa f'dan il-każ din il-persuna hija fittizja, għaliex qiegħda fil-ħrafa Maltija, in-naċ ta' bendu. Meta jkollok il xi ħadd li speċjalment ikollok ruxmot ta' tfal żgħar u jagħmlu bħal ma tkun qed tagħmel l-għalliema tagħhom, jimxu wara hekk b'mod fidil ħafna, u tgħid jisom in-naċ ta' bendu. U in-naċ ta' bendu ġejja mill-ġrajja tradizzjonali Maltija. Bendu li kien raħħal u kellu merħla naċ u kien imur jira dan fuq l-irdum u rajt u darba minnhom dan raqat ma' ż-ziffat u l-frisk li kien hemm raqat u billi kellu daqsxejn xagħru twil. Xagħru beda jixxejjer, jixxengel ma' ż-ziffa u kien hemm il-bodbod u kif fraħ da jiċċaqlaq hekk ma jafx jistħajlu u daħal bir-ras għal fuq ras bendu. U bendu naturalment inħasat u rrabja u qabad il dan il-bodbod u xeħtu għal isfel minn fuq l-irdum. Il-naċ kif raw il-lider tagħhom il-bodbod jinżel isfel qabżu kollha għal hemmhekk ftemna u hekk allura bendu baqa' miskin b'xejn. Però din il-ġrajja tat l-idjoma jagħmlu bħan-naċ ta' bendu. Interessanti il-kelma Teddy Boy, jew kellha wkoll għandna minn Teddy għandna il-kelma Teddy Bear. Sewa. Teddy Boy illi aħna ħadniha mill-Ingliż bħala bniedem fi żmien Teddy Boy kienet tfisser wieħed li hu daqsxejn vandalus. Ma Teddy Boy kien wkoll jilbes daqsxejn differenti minn kif kienu jilbsu in-nies konservattivi. Imma it-tifsira ta' Teddy Boy fil-Malti hija ta' żagħżugħ storbjuż u kif għad daqsxejn ukoll vandalus. Sewa, U dana kien iħobb jiddandan. Issa il-kelma Teddy ġejja għaliex oriġinalment Ted Boys kienu jilbsu stil Edwardian. U l-stil tal-isem Edwardian ta' il-kelma Teddy. U allura kienem dil-assoċjazzjoni. Issa f'Malta dan it-terminu daħal fil-50-ijiet. U daħal naturalment mill-Ingilterra. U xorta kien ifisser, palma jfisser fl-Ingliż, żagħżugħ ta' subkultura, jiġifieri mhix il-kultura biex ngħidu hekk aċċettata minn kulħadd, imma kienet xi ħaġa li kien hemm min jara kera u warraba. U Ted Boy l-iktar li kien magħruf almenu l-Ingilterra u Malta sewa għal dak in-noklu li kien jiddendelek għal fuq il-moħħ u l-ilbies dojo u żrabe bil-ponta, etc. Sewa. U hawnhekk allura daħlet din l-idjoma fi żmien forsi l-lum m'għadix tintuża daqshekk għax il-lum naħseb il-kelma punk ħadet ilha apposta wkoll. Fi żmien kienet turi li dawn huma żgħażagħ li mhumiex konformi mas-soċjetà. Alright? L-oħra, il-kelma l-oħra li tuża l-kelma Teddy Bear, issa mhix ġejja mill-Ingilterra, mill-isem ta' Edward, imma ġejja minn mill-Amerika, minn isem ta' Edward, però fil-forma ta' Theodore Roosevelt. L-istorja tajt li Theodore Roosevelt kien ħobb l-orsijiet. U allura minn hemmhekk ġie l-isem ta' Teddy Bear. Teddy Bear li kien jirrapprezenta dan l-ors li Theodore Roosevelt kien iħobb. Mbagħad bdew jagħmlu dawn is-soft toys, alright, biex ixerdu din id-dera ta' Teddy Bear. U l-industrija b'mod ironiku bdiet iktar mill-Ġermanja mill-Amerika. Okay? Mela, hawnhekk aħna rajna daqsxejn xuħut minn dawn il-kliem li qed joħorġu l-idejat tagħhom minn xi isem ta' xi persuna. U hekk qed jagħtuna dik il-ġrajja li il-kelma jagħmluha daqsxejn interessanti. Aħna ħafna drabi li qegħdin nagħmlu hawnhekk huwa li nuru li mhux lakemm nikkomunikaw, imma aħna tal-level tajjeb li naraw daqsxejn ukoll minn fej oriġinaw ċerti kliem. Issa nistgħu ngħaddu għall-ismijiet. L-aħħar darba aħna għamilna litra me, issa dik darba nagħmlu litra ne. Għandna l-ewwel waħda hija naħda jew nadin jew nadja li tfisser tama. Insibu lill-ballerina Ingliża Nadia Nerina. Sewa, huwa isem li juri ħafna ottimizmu fil-fatt, għax tama mela meta kienu qed isemmu il xi ħadd Nada jew Nadin, tider li hemm speranza enormi mill-ġenituri għall-uliet. Issa hawnhekk niftakar ukoll li għandna rumanz ta' Rena Balzan li fih il-protagonista semmiha Nada il-kol ta' nisel wieħed. It-teorija ta' Rena Balzan f'dan ir-rumanz hija li l-uliet u l-uliet tal-uliet jibqgħu jirtu ċerti elementi ta' tnissil anka min-nanniet tagħhom. U Nada li hija il-protagonista li qed tfittex l-identità tagħha fin-nanniet tagħha hija s-simbolu ta' l-ottimizmu femminista Malti. Sewa, it-tieni isem huwa Naomi, li tfisser tal-pjaċir. Mbagħad għandna Nardu, jew Leonard, Len, jew Leni, li huwa qawwi daqs il-jun. Forsi l-iktar wieħed li joqrob li huwa Leonard, li jinkiteb Leonard. Tara? Qawwi daqs il-jun. Għandna mbagħad il-Natalie. Natalie huwa l-isem tal-miliet. Artista famuża b'dan l-isem hija Natalie Wood. Sewa, għandna il-Nathan, jew Nathan, jew Nathaniel, jew Nat, illi tfisser rigal. Nathaniel Hawthorne huwa rumanzier Amerikan. Warah jiġi Nazzju, Ignatius, Ignazio, u dana ifisser, Nazzju ifisser, donnu xrara nar. Użat mill-Kattolċi insibu lill-Sant'Ignazio minn Loyola u l-Beatu Nazzju Falzon. Fil-letteratura Maltija, Giuse Muscata Zoppardi kiteb romanz fuq l-eroj Nazzju Ellul. Sewa, għandna mbagħad Neville, illi tfisser Belt Ġdida. Neville Shute huwa rumanzier. Nikola, jew Nicole, jew Nicolette, jew Colette, illi tfisser Rebħa tal-Poplu. Marbuta mal-films insibu lill-Nicole Kidman. Nigel, Neil, li jfisser champion. L-ewwel bniedem li rifes fuq il-qamar kien Neil Armstrong. Nicole, Nicola, Nicholas, Nick u Nicky, rebħa tal-poplu. San Nicola huwa il-patrun ta' tfal u l-baħrin. Noe, tfisser mistrieħ. Noel, jew Noel. Eluq snin. Għawna katjera veri għal miliet, l-uq snin, il-miliet huwa il-birthday biex niftemu. Noela, jew Noel, u koll, ifisser l-uq snin, li jera veri għal miliet. Mbagħad għandna Norma, li tfisser regola. Nsibu l-artista tal-films Norma Shearer. Norman, li tfisser raġel ta' tramuntana. Nsibu l-attur tal-films Norman Wisdom. Sewa. Nistgħu ngħaddu għal ftit ismijiet oħra, però issa nbidlu litra. U ħanieħdu litra O. Għandna il-Odette bint il-Patria. Ofelia li tfisser għajnuna. F'Hamlet Ofelia hija t-tfajla li tħobb lil Hamlet. Olga tfisser qaddisa. Oliver tfisser siġra taż-żebbuġ. Fil-letteratura Maltija nsibu lill-Oliver Friggeri. Charles Dickens kiteb ir-romanz Oliver Twist u fl-istorja tal-Ingilterra nsibu lill-Oliver Cromwell. Għandna Olivia jew Olive li hija wkoll siġra taż-żebbuġ. Marbuta mal-films nsibu lill-Olivia Newton-John. Shakespeare uża l-isem ta' Olivia fit-Twelfth Night. Għandna mbagħad Orazio jew Horace jew Horatio. Li tfisser jistħoqlu min jammiraħ. Fil-letteratura romana insibu lill-poeta Orazio u fl-istorja tal-Ingilterra insibu lill-Horatio Nelson. Għandna mbagħad Oriana li tfisser sebħ. Huwa l-isem li xi kittieba tas-seklu 16 użaw biex jirreferu għar-Reġina Eliżabetta l-ewwel. Tennyson kiteb The Ballad of Oriana. Għandna Oscar, Lanza Talla. Fil-letteratura Ingliża insibu lill-Oscar Wilde. Mbagħad għandna Oswald li tfisser seta divina u Owen li jfisser ħaruf żagħżugħ. U hekk permezz tal-analiżi tal-ismijiet niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Ġranja wara l-kelma nistidnukom biex tingħaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin. Jiena Slejn Buħaġar flimkien ma' Professor Charles Briffa, grazzi li segwejtuna, inselmulkom.